मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है। झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता आता है, है। जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है। साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डालती है जीवन की नैया, जब जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रिश्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें